9ปรามาสโคจัจกะ50ปรามาสทุกะ1ปฏิจจวาน1ปัจจยานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย1สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานารูปอาศัยปรามาสเกิดขึ้น 2. สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันธ์1ที่ไม่เป็นปรามาสเกิดขึ้นและอาศัยขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละในวงเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตตพรหมและมหาภูตรูปสภาวธรรมที่เป็นปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ปรามาสอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นปรามาสเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นปรามาสและที่ไม่เป็นปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3ปรามาสและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์1ที่ไม่เป็นปรามาสเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละ3สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปรามาสและที่ไม่เป็นปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นปรามาสและอาศัยปรามาสเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละจิตตสมุทฐานรูปอาศัยปรามาสและมหาภูตรูปเกิดขึ้น 1. ปัจจญานุโลม 2. สังขยาวาน 4. เหตุปัจจัยมี5วาระอารามณปัจจัยมี5วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ5วาระวิปากปัจจัยมี1วาระละอวิกตปัจจัยมี5วาระอนุโลมจบ 2. ปัจจยปัจจนียะ 1. วิพังควานนเหตุปัจจัย 5. สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์1ที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นปรามาสเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะที่เป็นเหตุกะละในวงเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญสัตตพรหมโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทัจจะอาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทัจจะเกิดขึ้นณอารามณปัจจัย 6. สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปรามาสเกิดขึ้นเพราะณอารามณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยปรามาสเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสเกิดขึ้นเพราะณอารามณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นปรามาสเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละในวงเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญสัตตพรหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปรามาสและที่ไม่เป็นปรามาสเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยปรามาสและสัมปยุตตขันธ์เกิดขึ้น 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวานสุทธนัย 7. นเหตุปัจจัยมี1วาระณอารามณปัจจัยมี3วาระณทิปติปัจจัยมี5วาระ นาอนันตรปัจจัยมีสามวาระนสมนันตรปัจจัยมีสามวาระนอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนอุปนิสัยปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระนปัจฉาชาตปัจจัยมีห้าวาระนอาเสวนปัจจัยมีห้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีห้าวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระโนนทิปัจจัยมีสามวาระโนวิกตปัจจัยมีสามวาระ3ปัจจญานุโลมปัจจนียะเหตุทุกขนัย8ณอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระละณวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระละณสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลมนเหตุทุกขนัย 9. อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระหนึ่งเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระหนึ่งเล็บสหชาตวานเหมือนกับปฏิจจวาน 50. ปรามาสทุกะ 3. ปัจจยวาน 1.ปัจจญานุโลม 50. ปรามาสทุกะ 3. ปัจจยวาน 1. ปัจจญานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 10. สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสทำสภาวธรรมที่เป็นปรามาสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปทำปรามาสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุฏฐานรูปทำขันธ์1ที่ไม่เป็นปรามาสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละในวงเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงมหาภูตรูปภายในขันธ์ที่ไม่เป็นปรามาสทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นปรามาสทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ปรามาสทำขันธ์ที่ไม่เป็นปรามาสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นปรามาสทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นปรามาสและที่ไม่เป็นปรามาสทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3ปรามาสและจิตตสมุฏฐานรูปทำขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นปรามาสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์สองละปรามาสทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานรูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นปรามาสและสัมปยุตตขันธ์ท ทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น 11. สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสทำสภาวธรรมที่เป็นปรามาสและที่ไม่เป็นปรามาสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปทำขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นปรามาสและทำปรามาสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์สองละจิตตสมุฏฐานรูปทำปรามาสและสัมปยุตตขันธ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานรูปทำปรามาสและมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่ไม่เป็นปรามาสทำปรามาสและทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในวงเล็บย่อ 1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวาน 12. เหตุปัจจัยมี5วาระอารามณปัจจัยมี5วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ5วาระวิปากปัจจัยมี1วาระละอวิคตปัจจัยมี5วาระ 2. ปัจจยะปัจจนียะ 1. วิพังควานในเหตุปัจจัย 13. สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปทำขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นปรามาสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะละในวงเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญสัตตพรหมจักขุวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นปรามาสทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยทัจจะทำขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยทัจจะและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในวงเล็บย่อ 2. ปัจจยะปัจจนียะ 2. สังขยาวานสุทธนัย 14. นะเหตุปัจจัยมี1วาระนะอารามณปัจจัยมี3วาระนะอธิปติปัจจัยมี5วาระนะอนันตรปัจจัยมี3วาระละนะอุปนิสัยปัจจัยมี3วาระนับปุเรชาตปัจจัยมี5วาระนับปัจฉาชาตปัจจัยมี5วาระนับอาเสวนปัจจัยมี5วาระนับกรรมปัจจัยมี3วาระนับวิปากปัจจัยมี5วาระนับอาหารปัจจัยมี1วาระนับอินทรียปัจจัยมี1วาระนัชฌานปัจจัยมี1วาระนมัคคปัจจัยมี1วาระนสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยมี5วาระโนนัตถิปัจจัยมี3วาระโนวิคตปัจจัยมี3วาระ3ปัจจยานุโลมปัจจนียะ15นาอารามณปัจจัยกับเพตุปัจจัยมี3วาระนาอธิปติปัจจัยกับเพตุปัจจัยมี5วาระในวงเล็บทุกปัจจัยพึงเพิ่มอย่างนี้ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 16. อารามณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี1วาระละอวิคตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี1วาระในวงเล็บนิสัยวานเหมือนกับปัจจัยวาน 50. ปรามาสทุกกะ 5. สังสัทธวานสภาวธรรม ที่ไม่เป็นปรามาสเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นปรามาสเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์เกิดประคนกับปรามาสในวงเล็บพึงเพิ่มเป็นห้าวาระอย่างนี้เฉพาะในรูปาวจรภูมิสังสัทธวานและสัมปยุตตวานพึงเพิ่มไว้อย่างนี้50ปรามาสทุกะ7ปัญหาวาน1ปัจจญานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย17สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปรามาสโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่ปรามาสโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปรามาสและที่ไม่เป็นปรามาสโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ปรามาสและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยอารมณปัจจัย18สภาวธรรมที่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปรามาสโดยอารมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารภปรามาสปรามาสจึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารภปรามาสขันธ์ที่ไม่เป็นปรามาสจึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารภปรามาสปรามาสและสัมปยุตตขันธ์จึงเกิดขึ้น19สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นราคะละวิจิกิจฉาละอุทธัจจะละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไม่ดีแล้วละออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานละพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคผลและอาวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัยพระอริยพิจารณากิเลสที่ไม่เป็นปรามาสซึ่งละได้แล้วละพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วละรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นละเห็นแจ้งจักสุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นปรามาสโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักสุเป็นต้นนั้นราคะละวิจิกิจฉาละอุทธัจจะละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ไม่เป็นปรามาสด้วยเจโตปริยญาณอากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะละอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะละรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละขันธ์ที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุตติญาณยถากรรมูปคยานอนาคตังสยานและอาวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปรามาสโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถละยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้น บุคคลยินดีเพลิดเพลินกุศลที่เคยสั่งสมไม่ดีแล้วละออกจากฌานละยินดีเพลิดเพลินจักขุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นปรามาสเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักขุเป็นต้นนั้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปรามาสและที่ไม่เป็นปรามาสโดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถละยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นปรามาสและสัมปยุตตขันธ์จึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพลิดเพลินกุศลที่เคยสั่งสมไม่ดีแล้วละออกจากฌานละยินดีเพลิดเพลินจักขุละอาทัยวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นปรามาสเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักขุเป็นต้นนั้นปรามาสและสัมปยุตตขันธ์จึงเกิดขึ้น20สภาวธรรมที่เป็นปรามาสและที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปรามาสโดยอารามณปัจจัยได้แก่เพราะปรารภปรามาสและสัมปยุตตขันธ์ปรามาสจึงเกิดขึ้นมี3วาระอธิปติปัจจัย21สภาวธรรมที่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปรามาสโดยอธิปติปัจจัยได้แก่เพราะทำปรามาสให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นปรามาสจึงเกิดขึ้นมี3วาระในวงเล็บพึงเพิ่มเฉพาะอารัมมนาธิปติปัจจัย22สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสโดยอธิปติปัจจัยมี2อย่างคืออารัมมนาธิปติและสหชาตาธิปติอารัมมนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพลิดเพลินเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วละออกจากฌานละพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคและผลโดยอธิปติปัจจัยบุคคลยินดีเพลิดเพลินจักขุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นปรามาสให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจักขุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปรามาสโดยอธิปติปัจจัยมี2 อย่างคืออารัมมนาธิปติและสหชาตาธิปติอารัมมนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถละพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วละออกจากฌานละยินดีเพลิดเพลินจักขุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นปรามาสให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจักขุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่ปรามาสโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปรามาสและที่ไม่เป็นปรามาสโดยอธิปติปัจจัยมี2 อย่างคืออารัมมนาธิปติและสหชาตาธิปติอารัมมนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถละพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วละออกจากฌานละยินดีเพลิดเพลินจักขุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นปรามาสให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพ

วัตถุปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ปรามาสและสัมปยุตตขันธ์โดยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยและอาเสวนปัจจัย31สภาวธรรมที่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสโดยปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บพึงเพิ่มปัจฉาชาตปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัยมี9วาระกรรมปัจจัย32สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะละนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเจตนาที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่ปรามาสโดยกรรมปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเจตนาที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่ปรามาสสัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยกรรมปัจจัยวิปากปัจจัยเป็นต้น33สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสโดยวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระเป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยอินทรียปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยฌานปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสโดยมรรคปัจจัยได้แก่องค์มรรคที่เป็นปรามาสละในวงเล็บโดยในนี้พึงเพิ่มเป็น5วาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมี5วาระวิปยุตตปัจจัย34สภาวธรรมที่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสโดยวิปยุตตปัจจัยมี2อย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสโดยวิปยุตตปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปรามาสโดยวิปยุตตปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ปรามาสโดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปรามาสและที่ไม่เป็นปรามาสโดยวิปยุตตปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่อทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ปรามาสและสัมปยุตตขันธ์โดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นปรามาสและที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสโดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะในวงเล็บย่ออธิปัจจัย35สภาวธรรมที่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ปรามาสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ปรามาสเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัย36สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสโดยอธิปัจจัยมี5อย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทริยะในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปรามาส ดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่ปรามาสโดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจักษุละอาทัยวัตถุเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอาทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ปรามาสโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปรามาสและที่ไม่เป็นปรามาสโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามปรามาสและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยละปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจักษุละหทัยวัตถุเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นปรามาสและสัมปยุตตขันธ์จึงเกิดขึ้นหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ปรามาสและสัมปยุตตขันธ์โดยอธิปัจจัย37สภาวธรรมที่เป็นปรามาสและที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทริยะสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นปรามาสและปรามาสเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยละขันธ์สองละปรามาสและสัมปยุตตขันธ์เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยปรามาสและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยปรามาสและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นปรามาสโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ปรามาสและสัมปยุตตขันธ์เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ปรามาสสัมปยุตตขันธ์และกวริงการาหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ปรามาสสัมปยุตตขันธ์และรูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กตัตตารูปโดยอธิปัจจัย 1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวานสุทธนัย38เหตุปัจจัยมี3วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอนันตรปัจจัยมี9วาระสมนันตรปัจจัยมี9วาระสหชาตปัจจัยมี5วาระอัญญมัญญปัจจัยมี5วาระนิตยปัจจัยมี5วาระอุปนิสัยปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยมี3วาระปัจฉาชาตปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยมี9วาระกรรมปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี3วาระอินทรียปัจจัยมี3วาระฌานปัจจัยมี3วาระมรรคปัจจัยมี5วาระสัมปยุตตปัจจัยมี5วาระวิปยุตตปัจจัยมี5วาระอธิปัจจัยมี5วาระนัตถิปัจจัยมี9วาระวิคตปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระอนุโลมจบ2. ปัจจนียุทธทาน 39. สภาวธรรมที่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปรามาสโดยอารัมมณปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสโดยอารัมมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยและปัจฉาชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปรามาสและที่ไม่เป็นปรามาส